O artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 września. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest decyzja rządu w sprawie przypominającej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Doroczna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczyna się w Nowym Jorku. Głos zabierze polski prezydent. Wyprzedził Messiego i Ronaldo. Robert Lewandowski odebrał Złoty But, nagrodę dla najlepszego strzelca. Rząd rekomenduje trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Ma zapobiec czwartej fali zakażeń. W konferencji wiceministra zdrowia przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Dla kogo trzecia szczepionka? To grupy najbardziej narażone na zarażenie się koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska tłumaczył, że chodzi zarówno o kategorię wiekową, ale też o lekarzy, którzy są i pracują czynnie z pacjentami, czyli dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rekomendacja rządu dotyczy osób, które zaszczepiły się przynajmniej pół roku temu, aby po 6 miesiącach móc stosować tak zwaną dawkę przypominającą szczepienia, po to, aby tych najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby chronić w możliwie najlepszym stopniu. Trzecią dawką szczepione są już osoby z osłabioną odpornością, na przykład cierpiące na nowotwory. Trzecia dawka szczepienia będzie wykonywana preparatami firmy Pfizer i Moderna. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Lubelszczyzna i Mazowsze. W tych województwach wykryto dziś najwięcej nowych przypadków COVID-19. W obu ponad 100. W całym kraju nowych zakażeń było w sumie 711. Zmarło 15 osób z COVID-19. Wojewoda lubelski Lech Sprawka wskazuje na trzy główne przyczyny wysokiej liczby infekcji. To kwestia znacznego spadku dyscypliny społecznej w zakresie przestrzegania obostrzeń. Druga to ta związana ze szczepieniami. Ten wskaźnik szczepień, wiadomo, że w województwie lubelskim jest stosunkowo niski w porównaniu do większości województw. No i trzecia, utrudnienia w komunikacji z osobami, które były w kontakcie z osobami zakażonymi. Lubelskie ma też najwyższy wskaźnik zapadalności na COVID-19, który wynosi ponad 5 na 100 tysięcy mieszkańców regionu. Rząd przyjął nowelizację budżetu na ten rok. Spodziewana nadwyżka wyniesie około 80 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nowelizacja umożliwi przeznaczenie większych środków na rolnictwo, drogi i koleje, szkolnictwo wyższe, poprawę deficytów z poprzednich lat oraz na ochronę zdrowia. Wiele wycen będzie ulegało zmianie, ale także na wynagrodzenia, również na uczelnie, które zajmują się kształceniem naszych przyszłych medyków, jakże potrzebnych po to, żeby nadrobić te wielkie deficyty z poprzednich 30 lat. Przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki w wysokości 1 miliarda złotych. Wyższe niż początkowo zakładano będzie też wzrost gospodarczy. W tym roku może przekroczyć 4,8%. W Nowym Jorku rozpoczyna się debata generalna 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W szczycie bierze udział ponad 100 przywódców z całego świata. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Debata generalna rozpocznie się od wystąpienia sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Po nim tradycyjnie wystąpi prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który przed rozpoczęciem szczytu spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Głównym punktem pierwszego dnia obrad będzie wystąpienie Joe'ego Bidena. Dla prezydenta USA będzie to pierwsza okazja, by w bezpośredni sposób przedstawić światowym przywódcom wizję amerykańskiej polityki zagranicznej. Biden będzie też przekonywać, że wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu nie oznacza, że Stany Zjednoczone zmniejszają zaangażowanie na świecie. W otwarciu debaty generalnej ONZ bierze udział prezydent Andrzej Duda, który w ciągu dnia odbędzie szereg spotkań dwustronnych i spotka się z dziennikarzami na konferencji prasowej. W nocy czasu polskiego prezydent wygłosi przemówienie na forum ONZ. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Robert Lewandowski odebrał Złoty But, nagrodę przyznawaną dla najlepszego strzelca w europejskich ligach. Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym tym wyróżnieniem. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Piotra Włodarczyka to wyjątkowy moment dla każdego napastnika, który dostąpi tego zaszczytu. Czym starszy, tym jak wino, tym lepszy. Trzeba regularnie pobije wszystkie rekordy, chyba sam sobie te rekordy musi wyznaczać, bo teraz kolejny kto jakiś tam bije, któryś mecz z rzędu strzela w Bayernie, także no trzeba się cieszyć, że żyjemy w takich czasach takiego dobrego piłkarza i można mu kibicować, tym bardziej, że to jest nasz rodak. Zdaniem byłego zawodnika Bundesligi i reprezentacji Polski Adama Matyska, Lewandowski zasługiwał na nieco większą galę niż ta zorganizowana w siedzibie Bayernu Monachium.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. I pół minuty po godzinie 15 w kalendarzu 21 dzień września. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 711 nowych zakażeń potwierdzonych w ciągu ostatnich 24 godzinach. Zmarło 15 osób. Zaszczepionych w pełni jest zaledwie nieco ponad 19 259 tysięcy osób. Dziś zapraszamy do Trójki jak zawsze. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich wczoraj mówiliśmy o siatkarzach, dziś... Kożuch, opanowana piłka i gol! Gol, gol, gol, gol! Jakub Kożuch, super rezerwowy polskiej drużyny! Drugim brązowy medal tego weekendu w Mistrzostwach Europy zdobyli nasi amp-futboliści. Wszystkie ręce na pokład i cały sprzęt w ruch. W ciągu tych dwóch godzin skontrolowaliśmy 600 kierujących. Na drogach trwa wielka akcja policji. Uwaga kierowcy, wskazana wzmożona czujność. Wulkan, trzęsienie ziemi i wielka ewakuacja. It was horrible. We felt the earthquake. I think we are a little bit shocked. Now we want to go home. Wulkan Cumbre Vieja wybuchł na Wyspach Kanaryjskich. Sytuacja jest dramatyczna. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Światła wokół, tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam. pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyć. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Zapraszamy do Trójki, 19 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, jest decyzja w sprawie trzeciej dawki szczepionki. Rząd zdecydował, że po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19 będzie można przyjąć dawkę przypominającą. Rekomendacja Rady Medycznej przy premierze dotyczy medyków i osób po 50 roku życia. Resort zdrowia apeluje, by się szczepić, ponieważ to jedyny skuteczny sposób na walkę z pandemią. Do tej pory trzecią dawkę mogły przyjmować osoby z obniżoną odpornością, między innymi chorzy na nowotwory czy osoby dializowane. Teraz rekomendacja Rady Medycznej zostaje rozszerzona o kolejne grupy, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta trzecia dawka będzie dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. To jest jakby naturalna grupa, która to odporność ma mniejszą niż osoby młode czy te zdrowe. Dlatego chcemy, aby ta trzecia dawka, bo już niedługo minie praktycznie rok, kiedy pierwszą dawkę szczepionki w Polsce podaliśmy, była skierowana właśnie do tych grup. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trzecią dawkę przypominającą można przyjąć po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Dyskutowaliśmy na ostatnich paru posiedzeniach Rady Medycznej o jak najlepszym zabezpieczeniu osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby COVID-19 i wypracowana została wspólna, spójna rekomendacja Rady Ministrów, którą my, rządzący, jak najbardziej przyjmujemy. Przyjmujemy do realizacji po to, aby tych najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby chronić w możliwie najlepszym stopniu. Waldemar Kraska zaznaczył, że przed nami czwarta fala pandemii, a skuteczną bronią w walce z koronawirusem są szczepionki. Dlatego wiele krajów zdecydowało się na podanie trzeciej dawki i także my za rekomendacją Rady Medycznej taką trzecią dawkę przypominającą chcemy skierować dla Polaków. Waldemar Kraska powiedział, że dane wskazują na to, iż szczepienia pomagają w walce z pandemią. My jeżeli byśmy cofnęli się kilka miesięcy wstecz, kiedy przed nami była poprzednia fala, wtedy przy takiej ilości dziennych zakażeń było 10-krotnie więcej zgonów niż w tej chwili. To, że jesteśmy zaszczepieni, że grupa ryzyka jest zaszczepiona, że seniorzy są zaszczepieni w ponad 80%, jest dowodem na to, że te szczepienia są ważne, one są konieczne i ratują Polakom życie. W ciągu minionej doby wykryto ponad 700 zakażeń koronawirusem. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych z Uczelni Łazarskiego powiedział, że sytuacja epidemiczna w Polsce staje się dynamiczna. Mocno dynamiczną, która będzie się z tygodnia na tydzień zdecydowanie pogarszała. Niedługo będziemy mieli 1000 zakażeń i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że bardzo dużo mamy dzisiaj już infekcji górnych dróg oddechowych. Miesza się grypa, paragrypa, miesza się COVID. Ludzie się nie nie zgłaszają do lekarza, albo za późno się zgłaszają, nie zgłaszają się na testy, więc jest szereg zjawisk znowu niepokojących i przestajemy być mądrzy po szkodzie. Do szczepień przypominających będą stosowane preparaty firm Pfizer i Moderna. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej można te preparaty stosować po szczepionkach jednodawkowych. Można te szczepionki też mieszać. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzecia dawka szczepionki podawana jest już w Czechach, we Włoszech, we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Danii i na Węgrzech. Sylwia Białek zbierała wszystkie te informacje dla Państwa. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 22,5 minuty po 15. Care all you want. Everybody does, yeah. That's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my you, girl, that makes me sweat. Program Trzeci Polskiego Radia. Kill me tall. I'll be waiting in the shadows till the day that you fall. It's like a rust in the moment. I'm always losing to win. Can't get away from the moment. Seems like it's time to begin. Underdog, formacja Kasabian. Prawie, 15:30. No jeszcze 35 sekund i będzie równo 15:30. Sporo chmur dzisiaj nad Polską. Kolejny taki dzień, choć rano w wielu miejscach w kraju świeciło słońce. W tej chwili właściwie na większości obszaru kraju nie pada. Padać może jedynie w rejonach nadmorskich i także na południu lokalnie w górach. Co przewidują synoptycy na wieczór? Ano wieczorem będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane. Może miejscami wzrastać do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Dziękuję. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie w zachodniej połowie kraju. Słabe opady deszczu możliwe początkowo na krańcach wschodnich, wysoko w górach. Śnieg, proszę Państwa. No i deszcz ze śniegiem, jak się ociepli. Temperatura od 8 do 10 stopni na krańcach wschodnich, około 13-15 w pasie od Pomorza przez centrum kraju po Małopolskę i Podkarpacie, do 16 miejscami na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i południowym zachodzie, okresami może być porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 24 minuty godzina 16. Proszę Państwa, no nie da się ukryć, że skrajne emocje wywołała ta sprawa. Polska ma płacić 500 tysięcy euro kary dziennie za to, że kopalnia Turów wciąż działa. Tak wczoraj orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale ta sprawa pojawiła się w przestrzeni medialnej już parę miesięcy temu. Pod koniec lutego czeski rząd zaskarżył Polskę do TSUE, argumentując, że wydobycie w kopalni Turów wpływa na obniżanie się poziomu wód gruntowych w miejscowościach przygranicznych po czeskiej stronie. No i zaczęły się problemy. Jakie? O tym Arkadiusz Ekiert. Tak naprawdę spór polsko-czeski o wody gruntowe w okolicach Turowa toczy się już od wielu lat. Jednak do tej pory, mimo zaangażowania się instytucji unijnych, nie udało się znaleźć rozwiązania. Kiedy po złożeniu przez Czechy skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadal Polska wydobywała węgiel brunatny w Turowie, a okolicznym mieszkańcom, zwłaszcza po czeskiej stronie, nadal brakowało wody w studniach i ujęciach, TSUE w maju tego roku przychyla się do wniosku Czech i nakazuje Polsce w ramach środka tymczasowego przed merytorycznym rozstrzygnięciem natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w Turowie. Polski rząd rusza z ofensywą dyplomatyczną i trwają negocjacje. Efektu nie ma do dziś, więc TSUE zdecydował wczoraj o nałożeniu na Polskę kary, która sięga blisko 2 300 000 zł dziennie za niezaprzestanie wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Z decyzją tą nie chce zgodzić się polski rząd. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział na antenie Polskiego Polskiego Radia, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa nie wziął pod uwagę potrzeb energetycznych Polski. Trybunał kolejny raz pokazuje nie tylko już ignorowanie prawa, bo nie może uniemożliwiać funkcjonowania podstawowych potrzeb społecznych w postaci dostawy energii, a taką jest dostawa energii w obecnym świecie. Też nie patrzy w ogóle na to, jakie to będzie miało skutki. O tym, że nie będzie wstrzymania wydobycia, mówi też trójce rzeczniczka prasowa Polskiej Grupy Energetycznej, która zarządza kopalnią w Turowie, Małgorzata Babska. Tak jak powiedział pan prezes Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, tak jak 4 miesiące temu, gdy otrzymaliśmy informację o nałożeniu środka tymczasowego na Polskę, zapewniamy wszystkich pracowników grupy PGE o tym, że kompleks Turów będzie nadal pracować. Jasne jest zdaniem ekspertów, że Turowa nie da się zamknąć z dnia na dzień. To jest problem transformacji polskiej energetyki przy jednoczesnym zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego, mówi trójce profesor Robert Zeidler z Instytutu Sobieskiego. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że ten proces negocjacji międzynarodowych, uzgodnień międzyrządowych, też biorąc pod uwagę udział Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest bardzo elastyczny proces, w którym na każdym etapie można dojść do pewnego konsensusu, można dojść do takiego rozstrzygnięcia, które satysfakcjonuje wszystkie strony tego sporu. Stąd tutaj jest kluczowa przede wszystkim rola negocjatorów, którzy są w stanie to właściwie zaadresować, a po drugie też świadomość tego, co chcemy osiągnąć, ale nie w takiej wyłącznej perspektywie krótkoterminowej, czyli tu i teraz, ale też do czego dążymy w takiej perspektywie długoterminowej, bo czasami możemy zyskać więcej, jeżeli wspólnie uzgodnimy na przykład z Czechami jakieś kierunki działania na przyszłość i to będzie pewien element całościowego rozwiązania tego problemu Turowa w takim trochę szerszym kontekście. Wiceminister Piotr Wawrzyk przyznał, że o porozumienie z Czechami będzie jednak trudno przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju. Sytuacja polityczna w Czechach jest na tyle skomplikowana, po prostu sondaże są na tyle wyrównane, że każda sprawa, więc także ta, może mieć znaczenie dla każdej partii, które starają się o władzę, czy z bloków partii, które starają się o władzę. Wybory do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu mają odbyć się 8 i 9 października. I do tego czasu raczej nie wróży się sprawie dobrze, to znaczy ten konflikt na pewno do tego czasu raczej nie zostanie rozwiązany. Może na pewno to słowo zbyt mocne, ale raczej nie zostanie rozwiązany. Historię tego polsko-czeskiego sporu o Turów przypomniał państwu Arkadiusz Ekiert z redakcji ekonomicznej Trójki, a my do tematu wrócimy już za chwilę, do tematu konfliktu wokół kopalni Turów. Będziemy też wracać między innymi dziś w ekonomii w tym podsumowaniu dnia. Ooh! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Right here, right now, sprzed lat przypomniała się formacja Jesus Jones. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 14 minut jeszcze i będzie godzina 16 i wracamy do sprawy kopalni Turów, 500 tysięcy euro dziennie. Przypominamy, taką karę ma płacić Polska za to, że zakład ciągle pracuje. Ta decyzja TSUE pojawiła się wczoraj. Jak to wygląda z perspektywy regionu, dla którego kopalnia to tak zwana matka żywicielka? O tym Andrzej Andrzejewski. W Bogatyni sprawa kopalni i elektrowni to temat numer jeden. Wśród przechodniów nie udało mi się znaleźć nikogo, kto aprobowałby wczorajszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Emocje budzi nie tylko wysokość kary, ale nawet jej zasadność. Mówię, że się nie należy. Przecież Czesi mają swoje kopalnie, Niemcy mają kopalnie, a nasz rząd w ogóle o to nie dba, żeby walczyć. No uważam, że jest zbyt nieadekwatna do tego, co Czesi przedstawiają. To jest dla mnie śmieszne, bo nigdy Czesi nic nie narzekali, dopiero nagle teraz. Bogatynia z tego się utrzymuje, gdyby nie ta kopalnia, to miasto by przestało istnieć. Zdaniem burmistrza Bogatyni Wojciecha Dobrołowicza te obawy są uzasadnione. Byłby to ogromny kryzys społeczny, gospodarczy, ekonomiczny i ekologiczny. My jesteśmy bardzo ściśle związani z kompleksem Turów, zarówno z kopalnią, jak i z elektrownią oraz z spółkami zależnymi i kooperującymi z tym kompleksem. Po pierwsze, kilka tysięcy miejsc pracy bezpośrednio. Następnie wliczmy to rodziny, przedsiębiorców, usługodawców lokalnych. Oni też, dzięki temu, że jest kopalnia, elektrownia, mają większe obroty. Ta gospodarka lokalna też się napędza. To jest kilkadziesiąt tysięcy osób związanych. Tyle miejsc pracy znaleźć tu nie da się. Troszeczkę można powiedzieć, że nasi jako rząd olali słabszego, czyli Czechów. No i teraz taka zemsta bez sprawdzenia, bez niczego się odbywa. No i co cierpimy my oczywiście jako mieszkańcy Bogatyni, no bo podejrzewam, że zaraz będą podwyżki Pecu i innych. Można być słaby, dokuczył mocnemu, czyli Czesi Polakom. 72% wody, która dociera do mieszkańców miasta i gminy Bogatynia, jest zasilana ze zbiornika Witka. Następnie uzdatniana i dopiero trafia do mieszkańców. Ciepło, które trafia do mieszkańców, również pochodzi z elektrowni. No i jeszcze kolejny element, zadania własne gminy realizowane są również dzięki wsparciu, opłatom i podatkom od PGE. To jest 48 milionów złotych, które zasila budżet. Dzięki temu możemy utrzymać szkoły, szpital gminny, ośrodek kultury, ośrodek sportu, czy inne instytucje. A jeżeli kompleks Turów przestanie funkcjonować, to i tych pieniędzy braknie. Będzie to ogromny kryzys. Myślę, że się to jakoś rozwiąże w temacie finansowym, tylko nie pół miliona, bo to jest zbyt dużo, prawda, na obciążenie kopalni. Przecież tu jak zamkną, to będzie teren poksiężycowy. To będzie coś okropnego, no tu nie ma innej pracy. Ja też jako mieszkaniec tutaj wierzę w to, że się dogadają, bo tylko na tym nic polega. Siadamy i rozmawiamy do bólu, do bólu. Kopalnie Turów i Bogatynie odwiedził nasz reporter Andrzej Andrzejewski. I to nie koniec sprawy i nie koniec tematu. Na pewno będziemy wracać do kwestii Turowa jeszcze przez najbliższy czas. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back.